Goedemiddag. De NS heeft voor het eerst in jaren weer winst gemaakt. En dat is zelfs sneller dan verwacht. NS-topman Wouter Koolmees vertelt bij de NOS waarom het nu weer zo goed gaat. Het heeft te maken met dat we enerzijds meer opbrengst hebben. Dat we meer reizigers hebben kunnen vervoeren afgelopen jaar. Maar ook dat we streng hebben gekeken naar onze eigen kosten. Dus daar ook bezuinigingen hebben doorgevoerd op het hoofdkantoor. En de treinkaartjes werden natuurlijk ook duurder. Toch zijn de problemen bij de NS nog niet voorbij. Tijdens corona stort het aantal reizigers in en dat is nu nog steeds niet hersteld. Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie is in hoger beroep vrijgesproken van opruiing. Hij zou hebben gesuggereerd dat geweld tegen de overheid soms misschien noodzakelijk is. Eerder kreeg hij daar een werkstraf van 200 uur voor, maar die is van de baan. Nu het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat er geen sprake was van opruiing. Volgens NAVO-baas Mark Rutte is artikel 5 niet aan de orde nadat er een Iraanse raket is neergehaald die onderweg was naar Turkije. Het artikel houdt in dat een aanval op één NAVO-land gelijk staat aan een aanval op iedereen. Maar volgens Rutte wordt hier niet over gesproken. En leuk dierennieuws dan nog, want de ooievaar is bezig met een flinke comeback. In de jaren 60 waren er nog maar 17 broedparen in Nederland. Nu zijn dat er bijna 2000. Vrijwilligers proberen al jarenlang om nestjes met jonge ooievaars te beschermen. En met succes dus. Dus baby's komen wel met de ooievaar. Ja, precies. Het weer dan nog van Weerplaza. Een zonnige dag vandaag met temperaturen tot een graad of 18. Morgen wordt het zelfs nog een paar graden warmer. Situatie op de weg. 8 files. De langste op de A1. Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo. Defect voertuig daar zorgt voor 6 kilometer. 25 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt controle op de A7. Dat is Heerenveen richting Drachten. Bij 155,4. En op de A27 Almere-Hilversum. Opletten bij 107,6. Music. Wim van Helden. Ik begrijp wel dat het de Vrij Mibo heet, want... Zeg, dit woord is drie keer achter elkaar. De Domibo. Shaboozie is begonnen. Everybody at the bar getting tipsy. My baby bought a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh, Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round. We need 30 more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh, my. Good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Here comes the two, to the three, to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Cause I'm gonna pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Okay. kick me out the bar. Het is dringen bij Q-Music. Miles Smith hoor je zometeen, maar dat zometeen dat accepteert hij niet helemaal. Hurry up and wait in. Sorry Miles, Bruno Mars is je voor. Kort van het weer, dan wel van deze van Bruno Mars. I just might. Hij is nog steeds de koning van de Nederlandse top 40. Nog altijd nummer 1. En dat doet hij al... 6 weken op rij. Nummer 1 in de top 40, I just might. De vraag is dat morgen nog steeds zo? Of is het somber misschien? Die maakt ook wel kans. De alarmschijf van Alex Warren die wordt echt al meteen een streamingknaller genoemd. Gaat hartstikke goed ook op Spotify. Je gaat hem zo meteen nog horen, want het is niet voor niets de alarmschijf. Shakira maakt ook kans op die podiumplek. Kwam vorige week de top 10 binnen met de soundtrack van de bioscoopfilm Zootropolis. En door alle bioscoopbezoeken in de voorjaarsvakantie is dat misschien wel een nog grotere hit geworden. En jij kunt de nummer 1 voorspellen van de top 40. En dan maak je kans op, en hoe leuk is dat... tickets voor een concert naar keuze. Mag je zelf kiezen waar je naartoe wil, als je de nummer 1 goed voorspelt van de top 40. Voorspelling kan je doorgeven via qmusic.nl/top40. Zo simpel is het. Ja, en morgenmiddag vanaf 2 uur hoor je dan een nieuwe top 40. En misschien wel een nieuwe nummer 1. Domien telt weer af. Dat is dus al over 24 uur. It's the final countdown! hands, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby, say hey. Late night stuck in my head, this apartment's getting colder, colder. Gotta get out, long night stuck on low. Hurry up, I'm waiting. Back Your Music. Dank u wel. Graag gedaan, Miles. Zometeen de belangrijkste track van de week. De Q-Music Alarm schijf. Alex Warren hoor je na Tiësto. Too hard to be. It's you, it's me. Too wide to sleep. Oh yeah. One thing, two need. Three words, I speak. When you're with me.

hebt hem niet nodig. Dat dacht je misschien ooit ook van je platenspeler, hè? Weg ermee! Oude rommel, weg ermee! Ja, het is toch wel grappig dat die nu weer populair zijn, hè? Het vinyl wordt ook steeds populairder. Van de week nog in het nieuws. Het zat zelfs in het 8-uur-journaal. Vinyl wordt steeds populairder. Het is 2026. Grappig, hadden we jaren geleden niet gedacht. Nou ja, hoe populair is dat dan, mocht je je dat afvragen? Nou, een beetje succesvolle artiest verkoopt het aantal mensen dat je kwijt kunt in de Ziggo Dome gewoon in vinyl tegenwoordig. De eerste keer dat ik zo'n klein zwart singeltje in handen kreeg, ik ben er namelijk helemaal niet mee opgegroeid, dus moest eerst even kijken van wat doe je eigenlijk met zo'n ding. Die kreeg ik van mijn 15 jaar oudere zus. Die had een singeltje op vinyl. Die hoefde hem niet meer, dus die zei ook weg ermee. Moet je nooit doen natuurlijk, want voor je het weet is het jaren later heb je zo'n liedje toch weer nodig. En dat wist David Guetta. Het was namelijk Elfenville met Forever Young. Dit is de versie die we nu kennen. Don't leave the faith, what's here tonight? Heaven can wait, no use in watching the sky. Don't say goodbye, just hold me tight. Heaven can wait, I wanna dance one more time. Give me the feeling again, just one more time. elke dag rond 3:15. Dus dat is over een minuut of drie. Draai ik een liedje waarvan jij zegt, oh ja, die heb ik lang niet meer gehoord. Zo'n liedje dat ooit heel vaak op de radio was. Dat je misschien wel in de kroeg hebt gehoord, vakantieherinneringen aan hebt. Maar op de een of andere manier is dat een beetje in de vergetelheid geraakt. Nou, daar doen we alles aan om dat te voorkomen. Het vergeet mijn liedje komt eraan. Suggesties zijn altijd welkom via de Q-app. Dus als je nog zo'n vergeet mijn liedje hebt, stuur het vooral naar me toe. Ik kreeg net al een berichtje binnen van Niek. Het vergeet mijn liedje van vandaag komt van Niek. En misschien dat je hem al herkent. Het is namelijk een heel kenmerkend begin namelijk. De rest hoor je over 3 minuten. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. We're living a crazy world. Caught up in a rat race. Concrete jungle life. Sometimes a mad place. It's you and me together. The end of a wild day. Don't keep it all bottled up. Release your energy. Hey, right. Only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Chance to cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Anyway, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo, ooh, ooh. A zoo, ooh, ooh. A zoo, ooh, ooh. A zoo, ooh, ooh. A zoo, ooh, ooh. I'll take you higher. I'll take you higher. We can be dead. Grote kans dat je roept, oh ja, als je hem hoort. En vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedje is vandaag van Niek. Goedemiddag Wim, Niek hier. Ik heb een leuk ideetje voor een vergeet mijn liedje. Namelijk All American Rejects met Gives You Hell. Het doet mij denken dat ik als 16-jarige begon met gitaar spelen. En ik heb het al een tijdje niet meer gehoord op de radio. Dus vandaar mijn inzending. Fijne uitzending. Hoi. Ja, top. Echt top Niek. Dit is lang geleden man. You hell, hope it gives you hell. since love. And where's that shiny car? Did it ever get you far? You never seem so dead slow. I've never seen you fall so hard. Do you know where you are? And truth be told, I miss you. And truth be told, I'm lying. When you see my face, hope it gives you hell. Hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell. Can't let people dancing until I'm dead. Dancing until I'm dead.